بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. دت ولكي سورة كافرون داد معون نرستور في المخنا جشبات اللسمنة دت سورة العبادة ملكي يوم قشق شمر تلكي ما نسى برات كون كيد شركنا سورة إخلاص مرتوي مخي سره مناسبت داره مخي وصول ده پلا ذكر شو وست باري ذكر كي ده مشرقيننا مخي ذكر ده نام ده قرآن وست بيان ده مراد ده منكرين ده قرآن داور سورة سره مقاطر ده داود الله نام ده الله رو دشمنان سره براتو كي تعلق سره کرد او رد شرک اعتقادی او ده پیلی ام دارنگی اول بیا رد شرک ده اولا او دارنگی رد بیداد دویم کرد خلاصه رو صورت سلا امر ده پیسار ده برات او ده جدائی ده کافران نام پیت بار ده معبود او دارنگی پیت بار ده ترقی ده برات سلا او سار ده جدائی ده دینونه. بسم الله الرحمن الرحيم. شان نزول كي علماء لكلي دي چه مشركين نبي عليه الصلاة والسلام تبالي چه يد الله پیغمبر راش زمان خواتا زمان دين داغي تابع داريوك زمان بستار دين تابع داريوك او من بتا پخبل کار كرزان سر شرك تا زمان دا عباد دا خدايان و عبادتو كام یو کال او مونږ بستاره دی یو کال بعد نو دارنګي دا تا چې سره وړي کو دا خیرو نو مونږ بستاره سره شریک شو او دا غینه به سوالو او کوم څه چې زمونږ سره دی د خیر ته زمونږ سره پایک شریک شو ته به زمونږ نه ځواله ناغه ول معاذ الله چې ستاسو سره شریک شم په کارونه پا شرکی سر شرک شم مانا زستاو سر بده که نه شرکی گم نبی علیه السلام ارتوید نبی ارتا آقیوی چه داسی وکا چه داز منگا لیها چری داسی لاس پی راکا گا تبروک دپار نمنگ بستا تصدیقو کو او دارنگی ستار اله ببندگی و کوام دون ارتوید زمنگ پا دی معبودانو بانی لاس که داو بس نمنگ بداو کو تصدیق بسته او که دارنگی ستا دی اله بندگی بشروع کن نبی علیه السلام ارگور مدید چه اللہ سوی لاللہ رب عزت سار لده آیات راولیو او نبی علیه السلام را لی مشیر حرام که پی ولس مشیر حرام که جکل ولس ناغی طول نومیدش او بی نبی علیه السلام تا تکلیپون شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون وكافرون ديكي علماوي شارر ديتا چه دا برات پرز دي پا نبي عليه السلام و داغا پتا بيدارو چه كافرو تا بخكاروي چه كافرو يوزي تا دي خانيوال تا زمان تشكيل شو و دقي سرخو لند دارا يو بريليا و داغا سرا او بل لغا و دا سپاش صحابا والو دريور و داغا د ټریکټر اته دغوال دانه معنی یک دغه کول دا پسلې و سبا سره له جماعت کې مونږ په تبلیغ باندې تلو نو به د بریلې د سپای صحابه ول سره با جوړ کو خدا سپای صحابه ول خل پړو ما سینه پیژن ولته مونږ ته دا کې واغه ورته ویل الله او قل یا ایها الکافرون وی الله او چې کافرو تاسو څنګه دغه وکم دا الله چې برات کې نو په کار باندې ویم دا الله پیغمبر ته ویدا سورته وای چې زما ستا سونه برات دی لا اعبد ما تعبدون زه عبادت نکوم دا چې تاسو عبادت کوی ګورې دلته لا اعبد ما تعبدون دی آیت کې مده ورستم دی د دې ورځ نه دی په مانو کې فرق یو دار لا اعبد ما نه په الحال زستا د عبادت نکوم یادار چردینه مراد د اقسام د عبادت قلبی مالی او بدنی دا عبادت ما تعبدون اج تاسو عبادت کویم نو دا لند از دکی دا اسانی سرا لا عبدو ما نزع عبادت نکوم وست ما تعبدون آغا چه تاسو عبادت کوی پا طریقی دریاکاری سرا پا طریقی دریاکاری سرا کم عبادت کوی زان پکیه وی خلق دیم داره چه پا طریقی سرا چه تاسو عبادت کوی زکستاسو عبادت چه دی آی سرا کوپر گرد او شرک او زماری سرا نی ولا انتم عابدون ما عبد او نیسی تاسو عبادت کو انکی دعا چیزی عبادت کو هم تاسو عبادت نکو ایمانت سو ما ایمانا دا غرب چیزی عبادت کو دارنگی پا اغا طریقه چی بکی اخلاص تازی چی بگم طریقه بانی کو هم تاسو پا اغا طریقه نکو ولا انا عابدون ما عبدتم دیکی اشاره دا اندک مخی خونه پی وشوله یو دا چه ستاسو پا طریقه با نزه عبادت نکوم دوی مداره چه داغ چه زه عبادت نکوم چه تاسوی کوی داغی زه عبادت نکوم او تاسوی پا اغا طریقه با نزه عبادت نکوی ده چه چیزه کوم داغ بندگی تاسو نکوی پا اغا طریقه او ولا انا عابدون ما عبدتم او نیم زه عبادت کون که پا طریقه چه تاسوی کویم دیکی اشاره دا آینده که مانا نیوست کو منوی پاینده که وکم ستاس به طریقه بانی ولا انتم عابدون ما عابدانی و تاسو عبادت کونی که پا طریقه جزی کم مانا پاینده که لکم دینکم ولی دین دان تجر مخیر پارا مانا ستاس ده پارا سر دینکم جزار دین ستاسی دا چه عابدات و شرک ده او کوپر ده دین ورته ویل دا خو دین نره خداغی د ګمان موافق چاغی ورته دین وا ستاسو لپاره دین ساز دی ولی دین او زما لپاره دین زما دین څه توحید نبی له صلوات و سلام واحد او طریقه د سنت حاصل دار چې داغی نه تمیز په کار سره مشرکین نه او دارنګ داغی جدایی را وصل به کار دی او هغه په دې چې تمیز به کار دی ستاسو را پارخ پل دین و زمان دا پارخ پل دین دانه چرا مشرکانو بطریقه وانی او دا غیب شن تا عبادت کردین و زن سات نلکم دین و کنستاو زر پاران دین ستاسو دا ولی دین و زمان را پار زمان دین دیم